गीत हो गई जिंदगी। खता मैं करना जाऊं, लाज शर्म से मरना जाऊं, ऐसे बजे तुम्हारी पायन, गीत गीत हो गई जिंदगी। गीत हो